وہ ان کے مذاہب ہیں شرک کرنے والوں. آپ حدود میں دیکھیں بڑے بڑے فرقے بے پناہ فرقے شرک کرنے ایسے کے دو قسم کفر سلمان کی یہ باتیں چیرا کے ذات جتنے بھی ہیں یہ پرانے زمانے میں یہ سب صحابی تھے یا پھر یہ مشرک تھے. فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یہ فیصلے قطعی اور آخری فیصلے ہوں گے قیامت والے دن. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے. یہ اللہ نے چھ کے چھ مذاہب ذکر کر دیے, یہی دنیا میں پائے جاتے ہیں, آج بھی ان کے بقایا ہیں. کوئی صابیت کی جز ہوگی, کوئی شرک کی جز ہوگی, کوئی یہودیت, کوئی نصرانیت, کوئی مجوسیوں کا حصہ ہوگا جو اب بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں ہیں, ادھر کے بھی ہیں, دوسرے ممالک کے اندر بھی ہیں. اور ایمان ایمانوں یہاں وہ ہوں اللہ تعالیٰ ان سے فیصلہ کرے گا کہ والدین چلے گا کسی کے سو گرم پڑے اور اس غلطی کا بھگتان ان کو کس طرح کرنا پڑے گا. ألم في الأرض والشمس والقمر والقبائل هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی سیدھا کرتا ہے اس کے لیے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں, اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگوں میں سے بھی, اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہے ان پر عذاب, اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے پس نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا, بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے. حاضان خصمان یہ دو دعویدار ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں, پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے واسطے کاٹے جائیں گے کپڑے دوزخ کی آگ سے, اور بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی, اور پگھلایا جائے گا اس کے ذریعے وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے, اور ان کی کھالیں بھی جلائی جائیں گی, اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. جب بھی وہ ارادہ کریں کہ وہ نکلیں اس دوزخ سے, غم کی وجہ سے لوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر, اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلانے والا عذاب. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے چھ گروہوں کا ذکر کیا, جن میں ایک ہدایت والا گروہ ہے ایمان والے, اور باقی سب گمراہی میں ہیں, یہودی بھی اور صابی نصارہ مجوسی اور شرک کرنے والے. ان کے درمیان آخری اور قطعی فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. اس وقت فیصلہ ہوگا ان کے درمیان, اور ان کو اپنی غلطی کا پتہ چلے گا, اپنے عقیدے اور اپنے بری کارگزاری کا سلسلہ سب سامنے آئے گا, اور ہر ایک کو جزائے عمل کی منزل سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالی نے گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارض و سما کی ہر ایک چیز کے میں یہ فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. الم ترا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ یعنی اگر نہیں آئی تو یہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو چیزیں بھی آسمان کے اندر ہیں اللہ کے فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو, وہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ اسی طرح سورج اور چاند اور ستارے, پہاڑ, درخت, جانور اور بہت سے لوگ, یہ سب اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ انسانوں کے علاوہ باقی چیزوں کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں, دونوں قسم کے خیال ہیں مفسرین میں کہ یہ جو چیزیں ہیں انسانوں کے علاوہ وہ جو سجدہ کرتی ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. سجدے سے مراد ایسا سجدہ ہے جیسا کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں, شعور کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں, یہ مراد ہے. یا سجدے سے مراد ہے اللہ کے قانون کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہونا, جو قانون ان کے لیے مقرر کر دیا گیا اس سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو سجدے سے مراد ہے تسخیری سجدہ, اللہ نے ان کو جس کام پر لگا دیا, جس کام کے لیے مسخر کر دیا وہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک خیال یہ ہے کہ تسخیری سجدہ مراد ہے, شعوری سجدہ مراد نہیں ہے. جیسا کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, بعض یہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنے شعور کے ساتھ سجدہ کرتا ہے لیکن باقی چیزیں بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق وہ بھی اسی طرح خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہیں, لیکن ان کے شعور کا جو مرتبہ ہے یا سلسلہ ہے وہ ہماری فہم میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اور بعض دوسری جگہوں میں بھی ہے کہ ام من شئن اللہ یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. وہ اللہ جانتا ہے کس زبان میں اور کس حال میں اور کس طرح وہ تسبیح کرتے. تو اسی طرح سجدہ بھی ہر چیز کا اس کی حالت اور اس کی شان کے مناسب ہوگا, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ سجدہ صرف تسخیری نہیں ہے بلکہ ایک حد تک, یعنی ہر چیز بھی سجدہ کرتی ہے خدا تعالی کے سامنے لیکن ان کی حالت کو ہم نہیں جان سکتے. بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں جیسے شیخ ابن عربی اور اسی طرح مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سب حضرات کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے اور شعور ہوتا ہے ایک حد تک, اگرچہ یہ مکلف نہیں ہے انسان کی طرح لیکن شعور سے خالی نہیں, ان میں بھی ایک حد تک